Zaprasza na krem. Niezwykły krem na dzień i noc Dermika Neo Collagen 50+, za jedyne 44,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Rodzina leniwców odpoczywa słuchając cykad na cykladach. Na cykladach Limnos w Skopelos lub w Aleksandropolis. Nowości od Rainbow Tours do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. 20 na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 listopada. Radosław Brus, zapraszam na serwis Trójki. Po nielegalnych wyborach w Donbasie prezydent Ukrainy zwołuje pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Minister edukacji rozwiewa nadzieję nauczycieli, podwyżek nie będzie. Nauczyciele to jest akurat ta grupa zawodowa, która w ciągu ostatnich kilku lat miała podwyżki. Kolejnych domaga się oświatowa Solidarność. W tym serwisie Trójki także ranking najszybciej rozwijających się gmin. Ale zaczynamy od Kijowa. Prezydent Ukrainy zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Ma to związek z wczorajszymi wyborami w samozwańczych republikach Ługańskiej i Donieckiej. Po tym głosowaniu Petro Poroszenko chce omówić sytuację w Donbasie. Jak mówi już teraz, separatyści odrzucili polityczną drogę rozwiązania kryzysu, a wybory były nielegalne i są brutalnym naruszeniem tzw. protokołu mińskiego podpisanego we wrześniu przez Ukrainę, Rosję i OBWE. Do tego pilnego posiedzenie Rady ma dojść jutro. A już dziś przeciwko wyborom protestowali mieszkańcy ukraińskich miast. Kijowa i Lwowa. W tym drugim na ulicę wyszli ludzie, którzy niedawno uciekli z Donbasu. I chcemy powiedzieć nie terrorowi w Donbasie, nie nielegalnym, bezprawnym wyborom. Jesteśmy przeciwko temu wszystkiemu, co tam się odbywa. Wschód i Zachód razem. Wyborów w Donbasie nie uznaje Zachód, natomiast Moskwa już zapowiedziała współpracę z nowymi władzami. Jeśli nauczyciele mieli nadzieję na wyższe pensje, to minister edukacji je rozwiewa. Joanna Kluzik-Rostkowska mówi wprost, od nowego roku podwyżek nie będzie. Nauczycieli jest ponad 600 tysięcy, więc podwyżka nawet niewielka, to gdzieś na końcu są wielkie liczby. Podwyżek od nowego roku domaga się oświatowa Solidarność. Związkowcy grożą strajkiem i pikietą w Warszawie. Decyzja ma zapaść w tym miesiącu na posiedzeniu Komisji Krajowej Związku. Najdynamiczniej rozwijające się gminy, wyłonione i wyróżnione, zestawienie przygotowała Politechnika Warszawska i Fundacja Teraz Polska. I tak w kategorii miast na prawach powiatu wygrywa Warszawa. Najlepszą gminą miejską okazała się Krynica Morska, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich zwyciężyło Nowe Wapno z Zachodniopomorskiego. Powód do radości mają także Gliwice, które notują największy rozwojowy skok, zauważa autor zestawienia profesor Eugeniusz Sobczak. Gliwice były dość daleko w ubiegłym roku. To miasto, ten powiat grodzki skoczyło kilkadziesiąt pozycji. I to nie tylko dlatego, że zwiększył wydatki na projekty rozwojowe, ale dlatego, że bardzo dynamicznie zwiększa liczbę pracujących i podmiotów gospodarczych. Skok widać także na wschodzie Polski. Lublin jest wreszcie w pierwszej dziesiątce. Ja się cieszę z tych wschodnich centrów, że one zaczynają przyspieszać rozwój. A jak one zaczynają przyspieszać, to pewnie obszary przyległe zaczną też. Dodajmy, że liderem wśród gmin wiejskich został Kleszczów z powiatu bełchatowskiego. Po Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym kolejne podsumowania. Chodzi o kwesty na nekropoliach. W Łodzi padł rekord. Na Starym Cmentarzu udało się zebrać ponad 106 tysięcy złotych. W Lublinie z kolei organizatorzy kwesty na cmentarzu przy ulicy Lipowej zebrali ponad 87 tysięcy złotych. Stanisław Santarek ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina przyznaje, że była obawa, że nie uda się zebrać aż tyle. Jeszcze w niedzielę w okolicach południa w kasie było zaledwie 50 tysięcy. I tak dosłownie drżeliśmy, każda puszka wraca i szybko próbujemy podsumowywać. No i zbliżyliśmy się do 87 z groszami. Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na odnowę zabytkowych nagrobków. Kontrowersyjna decyzja izraelskich władz. Nakazały one budowę 500 nowych domów we wschodniej Jerozolimie, na terenach palestyńskich. Władze autonomii palestyńskiej są oburzone, krytykują także Stany Zjednoczone. Raport Wojciecha Cegielskiego. Nowe domy dla żydowskich osadników mają zostać wybudowane w dzielnicy Ramat Szlomo we wschodniej Jerozolimie. Będą to kolejne izraelskie osiedla w tym miejscu. Izraelskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało decyzję zaledwie w tydzień po tym, jak plany budowy ogłosił premier Benjamin Netanyahu. O decyzjach poinformowała izraelska organizacja praw człowieka Peace Now. Zielone światło zostało dane w czasie, gdy sytuacja w Jerozolimie jest bardzo napięta. W ostatnich dniach po wschodniej stronie miasta niemal codziennie dochodziło do starć Palestyńczyków z policją. Jednym z powodów były właśnie zapowiedzi budowy nowych izraelskich domów na terenach arabskich. nich. Decyzję ostro skrytykował główny palestyński negocjator w procesie pokojowym. Saab Erekat, który spotkał się w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym, oświadczył, że jest to policzek wymierzony Amerykanom, Palestyńczykom i całemu bliskowschodniemu procesowi pokojowemu. Również amerykański Departament Stanu wyraził głębokie zaniepokojenie decyzją izraelskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Budowa izraelskich domów na terenach palestyńskich jest w świetle prawa międzynarodowego nielegalna. Izrael kwestionuje jednak interpretację prawną, którą posługuje się społeczność międzynarodowa. To był serwis Trójki. Noc bez opadów, ale na południowym wschodzie możliwe są lokalne mgły. Od 1 stopnia na północnym wschodzie, lokalnie w Małopolsce, do 8-10 stopni na północnym zachodzie. Jutro sporo słońca, tylko na Pomorzu Zachodnim chwilami więcej chmur. Od 10 stopni w Podlaskiem do 16-18 na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Capture już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. 11 minut po godzinie 20 w programie trzecim, audycja GH+, odsłona druga, Perfume Genius, trzecia płyta Mike'a Hadriasa z Seattle. I tak jak już o tym wspominałem zresztą przy prezentacji, przy premierowej prezentacji utworów z tego albumu we wrześniu, moim zdaniem to zdecydowanie jego najciekawsze dokonanie. Wcześniej byłem takim umiarkowanym fanem, przyglądałem, przysłuchiwałem się tak troszkę jakby z pewnej odległości, natomiast ten nowy album zatytułowany Too Bright to naprawdę wyróżniająca się płyta ze wszystkich tegorocznych wydawnictw z muzyką różnoraką. Perfume Genius, za nami utwór Fool, a kolejny nosi tytuł I'm a Mother. Thank you. Time. No ten rok naprawdę, mówiłem o tym, już dzieliłem się z tym z Państwem, że ten rok naprawdę jest wyjątkowy. Dawno nie było w ciągu jednego roku tak wielu naprawdę dobrych płyt. Także jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, szeroko pojmowaną rozrywkową, jeszcze z dodatkowym naciskiem na alternatywną, naprawdę dzieje się w tym roku bardzo, bardzo wiele dobrego. The Acid to kolejne trio w dzisiejszej audycji prowadzone przez Adama Freelanda. Adam Freeland to jest, no już, no nie chcę używać tu za dużych słów, że legendarny DJ, no ale w każdym razie bardzo doświadczony DJ brytyjski, specjalizujący się na przestrzeni lat w różnych stylach, grał i house, i breakbeat, i elektro, i jeszcze pewnie mieszał ze sobą różne gatunki. Natomiast stosunkowo niedawno, bo w roku ubiegłym, założył zespół, który nazwał właśnie The Acid, i w lipcu tego roku pojawiła się na rynku debiutancka płyta zatytułowana Liminal, właśnie firmowana szyldem The Acid. Oprócz niego jest jeszcze dwóch innych muzyków, producentów. No Adam Freeland, jeżeli nie znają jego państwo, nie znają państwo jego nazwiska z dokonań DJ-skich, no to powiem, że na przykład ma na swoim koncie zremiksowane utwory dla takich sław muzyki elektronicznej jak The Orb czy Orbital, a z drugiej strony remiksował też utwory takich artystów jak Nirvana, White Stripes czy Lana Del Rey z zupełnie innej półki. The Acid z płyty Liminal, za nami utwór Fame, a teraz Veda. Come, I'll melt you down. Goddess sun, pull me under. Foam is pouring out. Hidden one, night is wonder. Momentary novocaine, rumor blood, lover stained. I'm falling. Through my veins, sky to sun and outer space, I'm falling. I'm falling. Through my veins, scattered sun and outer space, I'm falling. I'm falling. Peter Silverman i jego The Antlers. Piąta płyta już tej formacji. Przysłuchujemy się ich dokonaniom może nie od pierwszego albumu, no ale na pewno od kilku lat. Familiars to jest tytuł tej najnowszej produkcji tegorocznej. Przypominam, że ten album pojawił się na rynku w czerwcu i o ile poprzedni album wydawał mi się pewną obniżką formy, to w przypadku tej najnowszej płyty jest naprawdę bardzo dobrze. Jeśli ktoś lubi takie wyciszone z jednej strony klimaty, a z drugiej bardzo eleganckie i przyjemnie płynące, to myślę, że właśnie The Antlers jest to jest tym zespołem, którego warto poszukać płyt i zainteresować się bliżej i zaprzyjaźnić być może nawet. Familiars, przypominam, to tytuł płyty, natomiast utwór, który wybrzmiał przed chwilą, zatytułowany jest Doppelgänger. Teraz natomiast grupa, która nazywa się Musée Mécanique. All it takes to make another start. Promises. Jean Mechanic to dwóch mężczyzn, Sean Ogilvy i Mika Rabwin. Przynajmniej tak było na samym początku, kiedy zespół powstawał przed kilkoma laty. No ten skład później się rozrósł, no, ale nadal Sean i Mika są tymi podstawowymi ogniwami całości. To jest zespół, który, przyznam szczerze, poznałem nie od płyty debiutanckiej, nie od pierwszych nagrań, tylko właśnie od tego albumu, który pojawił się w październiku, From Shores of Sleep, ale już sobie przyrzekłem, że na pewno sięgnę po te wcześniejsze nagrania, no i jak tylko do nich dotrę, to myślę, że również się z Państwem podzielę. Z płyty From Shores of Sleep za nami Castle Walls, a teraz The Shakers Cask. Established our homes in the dirt. shaker's cask. Will it too pass? And our pride will pass. And the coasts that divide into lies will pass. And the rivers pass with our brother's grass. The Shaker's Cask, fragment z płyty From Shores of Sleep grupy Muse Mécanique. I to już prawie na dziś wszystko. Za tydzień nie spotkamy się, dlatego że program będzie nieco zmieniony w związku z tym, że 10 to jest dzień wolny przed świętem niepodległości, więc program będzie trochę zmieniony. Będzie hip-hop, będzie audycja Ani Gacek. Natomiast za dwa tygodnie nowości. Nie wiem tylko jeszcze, czy to będą nowości gitarowe, czy elektroniczne, jedno z dwojga, a jeszcze jako trzecia możliwość artyści z Norwegii. Coś z tej trójki na pewno się pojawi za dwa tygodnie. Elżbieta Malinowska dzisiejszą audycję zrealizowała. Grzegorz Hoffman, żegnam się z Państwem i na zakończenie raz jeszcze The Jazz Trio of Scotland. The National Jazz Trio of Scotland. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Żadnych sentymentów w tej książce, jest przywoływanie pamięci i zdarzeń. Ja żyłem w tym ustroju i wiem, jak on wygląda i jak najdalszy jakichkolwiek sentymentów, ale pamięć jest pamięcią i nie można jej sterylizować. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 20. Z korytarza snuł się zapach smażonej ryby. Piłem wódkę, która smakowała jak zimne powietrze, i przypominała mi się przeszłość. Przypominał mi się nieustanny schyłek, w którym brałem udział. 60., 70. lata. Rzeczywistość wyglądała na zużytą, znękaną. Nawet komunizm dostaliśmy nadpsuty. Przysłali go tutaj, gdy już było wiadomo, że nigdy nie zadziała, że jest truchłem, które można jedynie podłączyć do prądu i wprawić w drgawki. Martwota wisiała w powietrzu, jak nad jakimś wysypiskiem. Dlatego byłem w kosz agaczu, w oknie, z wieczornym widokiem na Ałtaj, z wódką, syn swojego kraju. Pojechać do Murgobu, tak myślałem, żeby zobaczyć, jak z Xinjiangu jadą chińskie ciężarówki. Przejeżdżało kilka, może kilkanaście dziennie. Prócz zapasowych kół wiozły po kilka zapasowych opon, przypiętych pasami do naczep. Ale trzeba mieć jakiś powód, żeby jechać. Wcześniej w Kirgistanie, na szosie do Osza, też było ich wiele. Wiozły stal zbrojeniową, cement, betonowe i stalowe elementy wiaduktów, mostów i estakad na budowę kirgijskich dróg. Tutaj jechały tylko kontenery i trzeba się było domyślać, co wiozą. A wiozły zapewne wszystko, co było ludziom potrzebne w tej części świata. Siedziałem na wzgórzu przed domem w Murgobie i patrzyłem, jak jadą. Wyobrażałem sobie, co mają w środku. Te wszystkie rzeczy wyprodukowane na wschodzie w ilościach i odmianach przypominających nieskończoność. Patrzyłem, jak ciągną przez Murgob, w którym nie było prawie nic. Ciepła woda mineralna, Jalalabad i ciepłe piwo Baltika, bo bez przerwy brakowało prądu i nawet nie wiem, czy mieli lodówki. Ale nie przeszkadzało mi ciepłe piwo. I tak było chłodniejsze niż powietrze o 8 rano. Murgob z 6000 mieszkańców był dziurą na skrzyżowaniu wyboistej żwirówki zwanej Pamir Highway i jej chińskiego odgałęzienia. Do miasta Chorok było 300 kilometrów, do kirgijskiego Osza coś koło tego, do kitajskiej granicy setka. Ale tam też były tylko nagie góry i Taklamakan. Po drodze przełęcze na ponad 4000 i parę wsi, jeszcze większych dziur niż Murgob. Ale postanowiłem tu przyjechać, gdy tylko przeczytałem i wymówiłem głośno tę nazwę. Murgob, jak Magreb, coś takiego. To wystarcza. Chociaż nigdy nie byłem ani nie chciałem znaleźć się w Magrebie. Tak to działa. Polega na dźwiękach i wyobrażeniach. Czytasz, wymawiasz na głos i jedziesz. Po drodze coś tam jest. Piękne rzeczy, krajobrazy, zielone pastwiska Kirgistanu z tabunami koni i białymi jurtami, jeziora, szmaragdowe rzeki, srebrne strumienie, kotlina fergańska jak rajski ogród, pełen morelowych sadów, winnic i pól ryżowych. Ale mijasz to wszystko niejako po drodze. Po drodze do Murgobu, żeby siedzieć z kubkiem kawy na schodkach białego domu z płaskim dachem i błękitnymi drzwiami i patrzeć, jak budzi się osada. Nasłuchiwać wyślonego terkotu starego motocykla. A gdy umilknie, blaszanego, nieregularnego szczęku, nierozpoznawalnego, dopóki pamięć nie wydobędzie wspomnienia odgłosu, jaki wydaje pusta taczka na wyboja. Taczka o świcie, w odległości kilometra i niewidzialna, skryta w labiryncie glinianych zaułków. Tak, w końcu zjawiła się w dole, w oddali, w jakimś prześwicie. Azjatycka taczka o dźwięku identycznym jak ten zapamiętany z dzieciństwa czy młodości, z jakiejś pracy na budowie. Po to przyjeżdża się do Murgobu, żeby odnajdywać podobieństwo dźwięków, gdyby ktoś pytał. Któregoś dnia poszliśmy na drugą stronę rzeki. Nazywała się Aksu. Płynęła wśród żwirowisk. Na tamtym brzegu nie było nic, tylko ten żwir. Najpierw płaski jak stół, a potem zaczynały się szaro-żółte góry. Ale szliśmy po płaskim, bo brakowało nam tchu, gdy tylko zaczynaliśmy podchodzić. Serce biło mi szybciej. Jak okiem sięgnąć, nie było cienia. Słońce sunęło po niebie sennie i bezlitośnie. Nie było drzew, nie było chmur. Powietrze wibrowało. To było tylko jakieś 3500 metrów, ale powietrze już rzadsze i nie dawało ochrony. Wypatrzyłem kamienną wieżę w oddali. Poszliśmy w tamtą stronę. żeby mieć jakiś cel na tym pustkowiu i żeby się schronić. Wieża była w tym samym kolorze co reszta, więc równie dobrze mogła stać o kilometr albo i o pięć. Ale doszliśmy. Kanciasty budynek z cegły z powyrywanymi okiennicami i betonową podłogą. Wszędzie leżały łuski. Dziesiątki, setki, pewnie tysiące łusek. Rdza już się przeżarła. Gięły się w palcach i pękały. Wyglądało to tak, jakby stali w oknach i strzelali na wszystkie strony. Jakby ćwiczyli obronę oblężonej twierdzy. Może przygotowywali się do Afganistanu, który był przecież całkiem blisko. Nie tak jak Chiny, ale zawsze. Siedzieli w kamiennej wieży na pustyni i próbowali odpędzić wymyślonego wroga. Nicość tego dziwnego imperium, które podbijało pustkę, by pozostawić po sobie nicość. W piaszczystych zapadliskach leżały puszki po konserwach. Było ich tyle samo co łusek, tysiące. Wyglądały jak przygnane wiatrem. Mogło tak być, bo korozja wyjadła z nich cały ciężar. Ważyły tyle co tektura. I nic więcej wokół. Nie miało wielkiego sensu chodzenie w tej pustce, ale jeszcze w kraju obiecałem sobie, że sprawdzę, jak to jest, gdy nie ma cienia i nie można się schronić. Tak sobie obiecywałem. Obojętnie dokąd, byle w te strony i żeby było wysoko, sucho i gorąco. I żeby nic nie było. Żadnych zabytków, żadnych starożytności. Żeby nie oglądać i się nie zastanawiać. Żadnej Buchary, żadnej Samarkandy, żadnego sensu. Tylko gołe życie w tym rozrzedzonym powietrzu. O to mi chodziło. O wyrazistość bytu. Żeby patrzeć na postimperialną rdzę i na to, jak z tej rdzy wysypuje się piasek. To mi wystarcza, jeśli by ktoś pytał. I po to można się wybrać 5 albo 6 tysięcy kilometrów. Nie wiadomo, po co się wyjeżdża. Wszystko jest zbyt męczące, by nazwać to przyjemnością. Poruszasz się w nieznanej przestrzeni i zastanawiasz, czy zdążysz. Zastanawiasz się, jak daleko możesz odejść od miejsca, w którym jest coś na podobieństwo kibla. Wieczorem trzęsiesz się w śpiworze, jakbyś miał grypę, ale to od słońca. Serce bije szybkim, podskórnym rytmem i nie można spać, bo wjechałeś na te 4000 metrów, na łeb, na szyję, bez przygotowania. Wszystko, co widzisz, cały ten nadprzyrodzony i przedwieczny Pamir, przesłonięty jest zmęczeniem, cielesnością. Własne, ale nieco obce ciało odgradza od cudowności świata. Tak. Oprócz bagażu dźwigasz ciepłe mięso. Im dalej od domu, tym cięższe. Trudno o nim zapomnieć. Przypomina, domaga się w dzień i w nocy. Można napić się koniaku, biszkek, ale tak wysoko słabiej działa i tylko powiększa bezsenność na kolorowych dywanach. Któregoś wieczoru, może po tym płaskowyżu za rzeką, poszedłem do łaźni. Byłem ledwo żywy. Łaźnia miała wielkość dwóch wychodków. Na cementowej podłodze stał baniak z ciepłą wodą i drugi z zimną. Na drewnianej ławie leżał czerpak i stało wiadro. Pomieszałem zimną i gorącą. Zacząłem się polewać. Ledwo żywe ciało i skórę spiekłą od soli, którą sama wydzielała w upale. Zaznałem w życiu wielu przyjemności, ale to była jedna z większych. Wystarczyło pół wiadra wody przywiezionej za pieniądze, Bóg wie skąd, i trochę saksułowych patyków zebranych na pustyni. W łaźni było okienko. Wychodziło na wschód, za rzekę, na góry. Nad górami wschodził księżyc. Była pełnia. Podnosił się srebrny i wielki, jakby wyruszał z Xinjiangu, jakby wstawał z Chin. Nie wiem, po co się wyjeżdża. Żeby usłyszeć o poranku turkot blaszany.